کلو خلق بددی عبادت کلو نزک کل ورطوی انا ربکم الاعلا او ما علمت لکم من الہ غیری نکان فرعون یعبد الاسنام فغان یعبد ویعبد فرعون بد بتان عبادت کلو او دب عبادتم کلو دب عبادت بم کی دیشو او بعضی علماؤن امام قرطبی ذکر کری وی بلغنی ان فرعون کان یعبد البقر وی دا خبر منتر رسیدلی چی فرعون دا غوانو دا سخو دا دی عبادت بکولو دا وجو چی سامیری دا خلق دا گمراکولو دا پارس خی جوڑ کرو او بعضی دا لکلی دا نورس مگمیو دا مختلف سیزونو عبادت و بندگی دا کولا نو سرداران ورتویت موسیٰ علیہ السلام پریزے او دا قوم پریزے حالان کی ویذرک و آلہتک دے پریزی تا و آلہتک او دارنگ معبودان ستا او یو کرت پدی کدام مفسری و ذکر کرے ویذرک و الہتک دے تا پریزی و عبادتک او ستا عبادت ترکی تی پری خیستا عبادت و بندگی دے نکے قال فرعون ویلیو سنقتل ابناءهم زرد چی قتل بکمونگا ابناءهم زامن ددوی ونستحیی نساءهم او جوندئی بپریزو منگا اغا لون ددوی و انا بیشک منگا فوقهم دپاس ددوی قاهرون زورور و غالبیو فرعون دا دوباره دا آغی دا بچو قتلول شورو کل او دا آغی دا زنانو بیزتی و بی حرمتی شورو کل اوز گور قرآن پاک منگو تاسو لدا خی چکل فرعون ظلم شورو کل بے معشومان قتلول او موسیٰ علیہ السلام و بنی اسرائیل لے تکلیف رسولو نا حضرت موسیٰ علیہ السلام دا فرعون دا ظلم بارکی سو رد عمل ظاہر کرو قال موسیٰ ویلیو فرمائلیو موسیٰ علیہ السلام لقومه خپل قوم تا استعینو باللہ واسبرو دو نسخی ورت خی او داغی دو فائدی ذکر کئی حضرت موسیٰ علیہ السلام دیو ظالم حکمران بارکی مظلوم امت و قوم تا دو خبر خی یو استعینو باللہ یو دا اللہ نمدد غوری دویم وَسْبِرُوا صَبَرُوا كَي بیاد دی استعانت باللہ دی صبر دو فیدی ذکر کئی اِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِسُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ دا ازمکا دا مصر او طول ازمکا لِلَّهِ خاص اللہ دا پاردہ يُورِسُهَا پَمِرَاس وَرْكَوِ دَا مَنْ هَا غَچَاتَ يَشَاءُ چِخُخِشِ مِنْ عِبَادِهِ دَخْلُ بَنِّكَانُنَا یو خدا دے چی تاسو دا اللہ نا مدد غوانای صبر کوئی نو پدی معنی بتاسو دا اللہ دا زمکی خلافت و حکومت درکی لگنا علماء لکلی بسبر والیقین تنال الامامت فی الدین پا صبر او پا یقین سرا دا پا دین کی امامت و مشری سلیتا ملاوی یو فائدہ دا استعانت باللہ و دا صبر دادا چی دا زمکی حکومت و خلافت با اللہ درکیو بلا والعاقبت للمتقین آخیری دا خیر دا کامیابی انجام دا متقیان دا پار رہے نیو فائدے دنیوی ذکر کا دنیوی فائدہ سوا خلافت و حکومت با اللہ در کی او اخروی فائدہ سدا ستاسو یعنی عاقبت اللہ خاتمہ و بہتر رکھی او دی کدام خیدورا قرآن پاک چی تاسو سمر بوری او پاکی سوچ و فکر کوئی نو دا ظالم روان دی قرآن پاک دو لارخی یو ظالم دے جابر دے او پا مظلومان و مسلط دے نو کد دی دا مقابلی وسوی نو دا ظالم مقابل دیو کی او کد وسی نی نو صبر دیو کی دا دو لاری دی بل لاری نا دا ذکر کرے دیو جنراکم لاری جری خلق اختیار کری دا دا شریعت مطابق نی چسو کروڑو نا بندے مسافر اللہ تکلیف رسے پا دی طریقہ و یا رمونگا دا ظالم مخنیوے کو سوک دا سی چی ہر تالو کی او سوک پکی بکر تالو کی نو اہل علم دا لکلی چی دا اصل کی دا یورپ ذہن دے چی بعضی سیاسی ملیان او جماعتنم دا اختیار ہے یو سڑے دا مسئلہ دا وای که سخوری نا او دلو بی مر شو نو دے گناہگار مر شو وشی پا خبر بار دام مسئلہ ہے کہ اسلے دلو بی مر کی او دو دو سر دخینزیر غوح پرتا دا مردار اور سر پرتا دا او دو دا آغی نو نخوڑا او دلو بی مر شو نو گناہگار دو دنیا نا لارو نو کہ اسلے مثال پتار دا دا سی بکر تالے کڑے چھ مر شو اکثر خود دروغ ہوئی خوری ہوئی یا بکر تال میں دروغ سمر لیو گناہ دا دا اللہ و رسول مخالفت دے او کہ حقیقی معنو کہ او سڑے سے نخری او پدی ورت تکلیف رسیدو نو دا طریقہ دے اسلام ندا دا طریقہ دے شریعت ندا بس ظالم مخل دے قرآن دو اللہ ری خیلی کدی وس دے نتور راوالا او دا ظالم سر وہا او دا آغد ظلم مخنیوی ہوگا او کنا لاسو کسی قدرت و طاقت نشتا نو استعینو باللہ واسبرو دا نسخو قرآن پاک خود لی او حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرمائی لی وی کل اک امت کی زور و طاقت دی و ظالم دی مخنیوی لی نبیہ بدا نسخہ اختیار ہے او کل وس و طاقت انی و دی استعانت بی اللہ و صبر نکے و توری تعلاز کو نبیہ لاغی نتیجہ بہتر ہے نوی بلکہ قرآن دا ترتیب خولے کل وس و طاقت دی نتور پلاسو کراوالا او دی و ظالم دی زندیق او دارنگی دی و ملحد مخنیوی ہوکا او کنا لاسو کی وسو طاقت نشتا نو درب کریم حکم دے پجبد انبیاء علیہ السلام استعینوا باللہ واسبروا قال موسیٰ ویلو حضرت موسیٰ علیہ السلام لقومه خپل قوم تا استعینوا باللہ واسبروا مدد غواړی دا اللہ نا واسبروا او صبرو کئی او یو نسخے بلم خولے چا غرس کو سورہ یونس ذکر کرے گو رہی تاسو دیدے کہ ہوئی دو خبریں ذکر کے رسول یونس یو لسمہ پارا کی یو خبر ورسر بلم حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم تکڑے لیکن رسول یونس اخر کیوں گو رہی آیات مبارک ہو گو رہی وم اتیائم فرمائی وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ ان تبوأ لقومكما بمصر بيوتا وجعلوا بيوتكم قبلة واقيموا الصلاة وبشر المؤمنين واوحينا وهكروا من الى موسى موسى عليه السلام تا واخيه يودا غرور تا ان تبوأ لقومكما دا چې زیو نی سیتا سو دوالا دا پارا دا قوم ستا سو دوالو بی مصر بوتن پا مصر کی کورنا وجعلو بوتکم قبلتن اگرزو ایخپل کورنا قبلتن زائن دا مزر بس بار خم فرون عبادت تپریزینا جماعتنو کم عبادت تپریزینا ہر سڑے دا اخپل کورن جماعت جوڑ کی واقیم الصلاة او پابندیو کئی پمز وبشر المؤمنین او زیر خوشخبری ورکا اے حبیبا اے موسیٰ علیہ السلام مومنانو تام دیدے کی دمز حکم امکڑے اللہ نمدد غختل دظالم مقابلہ کی صبر اختیارول صبر اختیارول و مستزور ورکول قال موسیٰ ویلو موسیٰ علیہ السلام استعینوا باللہ مدد غواړی د الله نام او دې کدام دی ګورا رعیت د خپل گناهونو نه توبه وباسي الله طرف ته متوجی شي ځکه زموږ جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم دا ذکر کړی چې کله سا علامه دا چت دی یو قوم ناراضی نو رب کریم ورته وحی وکا چې دی یو قوم نظر عظیم داغه نه خدادا چې کله د کروندی وحوی نو باران بوري او چې دای میوی شو کای او لو کای نو باران بنوري او زما درځاوندې نه خدادا چې زب پداسي انصاف والا بادشاہ مقرر کم چې دا غز رب پر رعیت کړی او هغه د شفقت او رحم فیصله کوي دا زماد رضاون گئی علامه دا او رب العالمین استاد ناراض گئی سا علامه دا وی زماد ناراض گئی دا علامه دا چکل دا کروندی وقتی باران بنکی او چې خلق میوی او لو شو کئی نو بیا با گلی او دا باران نبوری در این زبا پی ظالم مسلط کو دیو جنیو حدیث کی دام راغلی وی بادشاہ تخیری کو لزار کو لو اغپس بدی را دیویل وی وخم خراب ہوئی کچری طول امت توبہ ویستا نو یا با دا ظالم بادشاہ پزر کی اللہ رحم واچے یا با ظالم ختم کی او رحم دل براولی دیو جنا قرآن شریف مخکی گلے ذکر کری سورہ انعام کے تیر شل وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْدُ الظَّالِمِينَ بَعْدُ بعض ظالمان پا بعض اللہ و عز مسلط کو اِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ بِشَكَ زْمَكَ خَاس اللہ دا پاردا دا مصر زمکا یا طول زمکا یورثها من یشاء من عباده فمیراث ورکویدا هاغ چاله چخو خشی من عباده دخبر بندگاننا والعاقبت للمتقین او خیری دا خیر و دا کامیابی انجام للمتقین دا پار دا تقوی دارنے اگر دا دی آیات خلاصے ذکر کا ظالم دے جابر دے نو داغن با امت پا تقوی خلاصی گی و تقوی سلوی دا اللہ رب العزت و دا اللہ دا پیغمبرانو نافرمانی پری خودن او پا امت نافرمانی نپریزی نو پچغو جلوسونو پا بو کرتان او دا یورپ دا ذہن کم سیاست چرے پا دی ظالم اختمی گینا والعاقبت للمتقین اخیری د خیر انجام د پار د متقیانو نے قالو ویلو دی بنی اسرائیلو اوزینا تکلیف را رسول شو منتا من قبل ان تأتینا مخک د دین چتلا منتا نوی راغلے موسیٰ علیہ السلام توی ویتلا پیدانوی لا ماشومی نبوت در تنو ملاو دی فرعون زمون بچی با قتلون ومن بعد ما جئتنا او پس د دینه چې تا مونږ تر اتلل کړی چې تا سوراله نبوت او پیغمبري درته ملاو شو اوسم دا ظالم زمون ماشومان قتلې او زمون د زنانو به حرمتی کړي قال حضرت موسی عليه السلام فرمایلی عسى ربكم زرد چرف تاسو ايه لك عدوكم هلاك بكي دشمن تاسو ډېر زرد الله دشمن هلاکې وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ او جان نشین و بعد گرزوی تاسو پا دیزمکا کی فرعون او داغ قوم بحلاک کی او بیا بتاسو لے اقتدار و حکومت در کی خود صد پارے در کئی فَيَنْزُرَ رَبُّ الْعَالَمِينَ گوری امتحان اخلی كَيْفَ تَعْمَلُونَ چِ بیا بتاسو سنگا عمل کوئی فَيَنْزُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ نو رب العالمین گوری امتحان اخلی چه تاسو بسنگ عمل کوئی لیا گروی سر وقال الملأ او ویلی سردارانو من قوم فرعون دا قوم فرعون اتذر موسیٰ آیا پریگ دیت حضرت موسیٰ علیہ السلام وقومه وقوم دده او دام حدیث کی راغنی وی کلے او ظالم بادشاہی ناغت دا سی وزیران اللہ ورکی چاورت دا شر خبرو لخیال کئی کل آغا خیال نی کننو خیال کئی ورد او چکل رب العالمین دی او بادشاہ سرا دا خیر ارادو لری ناغت دا مشوری کسان دا سی ورکی چی آغای ورد دا خیر مشوری ورکی دا سکر سرداران تغور دا حضرت موسیٰ علیہ السلام دا قتلولو دا پارا دا آغای دا قوم دا ضرر رسول دا پارا فرعون تسکے آغتا مشوری ورکی او تیزی ویت موسیٰ علیہ السلام پریزی و قومه و قوم داو لیفسدو فی الارض دے دا پارا چی فسادو کی دی فی الارض پا زمکا کی فساد کئی لکنن گور سی مسلمانان توی جدا دشگر دی ویدارک و آلہتک او دی پریزیتا وَيَذَرَكَ وَدَيْ پْرِيزِتَا وَآلِحَتَكَ اوستَا مَعْبُودَان پْرِيزِ ستَا دَي مَعْبُودَان عبادت و بندگی نکے قال فرعون ویلیو سنو قتل و ابنام زرد چه قتل بکم غزامن ددوی ونستحی نساءهم او جوندی بپریزم غنساءهم زنان ددوی لڑ ددوی و انا فوقهم قاهرون او من دپاس ددوی قاهرون غالب و زور وریو اسم گر آغد فرعون نسل کی چکم دی باشمان قتلی دعوی کی اکثریت دسی مجاہدین دیر کم تعداد کی شہادت ملوی اکثریت د زنانو اکثریت د معصومانو چغ شیدان کئ و انا فوقهم قاهرون او موږ د پاس د دوی غالبیو قال موسی فرایلی موسی سلام او خپل قوم تا استعینوا بالله واصبروا مدد غواړی د الله نا واصبروا او صبر کئ ان الارض بشک ازمکا طول ازمکا یا خاص کر ازمکا دے مصر للہ دا اللہ دا پارا دا یورثوها من یشاء من عبادہی فمیراث سرور قویدا اچالے چخو خشید اخبلو بندگانونا والعاقبت للمتقین او اخیری دا خیر انجام دا تقوی دار دا پارا دے یہ جنگو دا قرآن اصول مخلقی دے کله وخت لازم نیکان خلق کمی بس په جلسی او جلوس کې د اکثریت نه متاثر شي دیم جندرا والی او روډ بندي اکثر په دې کې ګور خلق لاګا دي کوي دکانونه مات کی کله بیمار یا غریب به مرکیږي د لارې بند کړي اسلام په دې طریقه ورازي ډېر په کې داسې وی چې بیماران په لارې لارې کې مړ شي نو دا موجوده سیاست دا به دیني سیاست ته د دې خبرو نظام ساتل پکار دي کو وسو طاقت وی نظالم پسې تور راغستل او که وسو طاقت نی نو قرآن چکم نسخه خولی دا نسخه دا بوکرتال روڈ بندول جلوس رستل دا دا انگریزانو طریقه دا او دا دا آغی پا طریقی دا جمہوریت سیاست تے قالو ویلو دی بنی اسرائیلو بینا تکلیف را رلشو من ملین تاتینا مخد دینا چتا لراتل نوکڑی مونتا ومن بعد ما جئتنا او پس د دین چې تارات لن کړی دی مونږ قال حضرت موسی علیہ السلام ورته فرمایلی عسى ربکم زرد چرف تاسو ایه لک ادوکم هلاک بکی دشمن تاسو و یستخلفکم فی الارض او جان نشین و باد بکی تاسو پزمته کی فینظر رب العالمین ګوری امتحان اخلی کیف تعملون چتاسو بسنگا عمل کوئی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام واقعہ دخبل حبیب و داغوید امت دا تسلید پارا اللہ رب العزت ذکر کولا چہ حضرت موسیٰ علیہ السلام و داغو امتیانو تا فرعون قسما قسم تکالیف رسول دی آیات مبارکہ کی فرمائی ولقد اخذنا او بشکرانی ولی مونگا آل فرعون فرعونیان آل فرعون یعنی فرعون او داغ قوم بسنین پا قحطن سرا اللہ پا قحطن روستیو سنین جمع و دا سنتن او سنا دا قحط او دروری کالتوی اللہ رب العزت پہ قحط مسلط کرو سنین جمع دا سنتن والمراد بها عام القحط مراد دینا اغکال دا قحط تے لکن نبی علیہ السلام مکی والاو تا چکلا اغوید وطن نوشڑ الخیری کری وی اللہم اعنی علیہم بسنین کسنی یوسف علیہ السلام یا اللہ زما مددو کی پا مقابلہ دا مکی دا مشرکانو کی پا دا سی قحطن راوستو سر لکد یوسف علیہ السلام پا دور کی وکالکا حتراغ لیو رب العالمین فرمائی ولقد اخذنا بشکرانی ولی منگ آل فرعونا فرعونیان بالسنین فقهتل سرا ونقص من الثمرات او کمی سراد میونا دا غی په میو باندې مصیبتونه راغلی او غټول میوی باغات ختم شلو ونقص من الثمرات او په کمی سراد میونا لعلهم ذکرا یذکرون چه دئی نصیحت قبول کی رب العالمین پی بارانونا بنکل دا باران دا وجن پی قحط راغے او کمیوی دانی دا بازن احرم دا وجن کی دی نو خوچی میوی با تیارشوی نو دا رب العالمین دا طرفنا عذاب با پی راغے دا رب العالمین دا طرفنا عذاب با پاغی بارے راغے او دیدے کید عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما پا روایت سر امام روح المانی ذکر کری وی چکل فرعون او داغ قوم اللہ پا قحطنونی ول هر شی وچ شو حیوانات مرش ول ترجی چی دریه نیل وچ شو نوی طول خلق فرعون تراجم شول وی ان کنت کما تزعم فاتنا فی نیل مصر بماہن وی کچریت داسی چی تو گمان کے چیز الہم زمعبود نمون تا پا دی دریه نیل کی اوبرا کرا نیا غورتا وی جی سبا با بس دو بو سے انتظام کو وی بیز لکی وی جی دا خوز قادر پا بو بانی نیم سبا با دی ما تا درو وی ندارو حلمانی دی دا پارا ذکر کرے چی او طرف لے زان ندہری جوڑ کرے چی دا اللہ دا وجود نے انکار کولو او رعیتی پا دوککی اچولو او بل طرف تے دا اللہ وجود تسلیمولو وی فلما کان جوف اللیل قام وقت سلا چکل نیمش پشوا نپاسی دو فیرون غسلیو کو جامی زڑی واچولی او سر تو سرخ پی ابلخ پی دا دری نیل تووتو اوی اللہم انکا تعلمو ان یعلمو انکا تقدرو علا ان تملأ نیل مصر معن وی یا الہ العالمین بے شک تو پوئیگی چه ما تا دا دی خبر علم دے چه تا پا دی قادری چه دا درینی لوگو نڈک کی نو روح المانی دا سی ذکر کری چه اللہ درینی لسکو لوگو نڈک کو روانے کو دوگو نڈکی کو روانے کو دی دا پارا اللہ وی دا قحطونا میں پی روستیو چه دی نصیحت قبول کی لعلہم یذکرون دی دا پارا چه دی نصیحت قبول کی فَإِذَا جَاعَتْهُمُ الْحَسَنَةُ کلچ برال دویت سخوشالی او دا حسنین مراد دے دے کی یعنی عباد کال لے دمیو ڈیری دل دی دمال و دولت او دنور فسنو ڈیری دل دی قالو نویل بدوی لنا حازی ہی منگ دا پاردا دی یعنی منگ دا دی مستحقیو او منگ دا دی حق داریو وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ او کو ابر سید دویت ستکلیف سمالی جانی تکلیف بورتو رسیدو یتویرو بی موسیٰ نسپیر والی بگنن دی دا حضرت موسیٰ علیہ السلام ومن معہو او دا ہر غچا چی دا حضرت موسیٰ علیہ السلام سرمر گریو وی بیرہ العیاض باللہ دا سپیر خلق راغلے دا دی دا وجن دا بدنی او مالی تکالیف او مسائب پا منگ رازی علا خبردار شئی انما توائرهم بے شک اس پیر والد دوی عند اللہ دا اللہ دا طرف ندے یعنی دا دا دید اخبر اعمال و دا کفر گناہن و جرا ول اکثرهم لا یعلمون لیکن دیر دا دوینا لا یعلمون پوہی گنا گردی کی دا آیات مبارکہ کی دا اصولی مسئلہ ذکر کئی اسم باز ناپو حدا سوئی فیران تکب مالی بدنی خوشالی حاصل شہداء قوم تا وی بے منگ دا مستحق وسم غور باز مسلمان دے دے لیکن نہ کوئی دو جنا اللہ مال ور کی خوشحالی ور کی مشری ور کی نو دے زر کی داوی چہرا دا ما کی سیدا ذکر اتا ملا ہوئی او دا کامل مومن دا ایماندار سڑی دا نہ ہے کدل مال او دولت او خوشحالی او مشری ملاو دا نو دے اللہ تجاڑی چ اللہ داستا امتحان دے اللہ رب العزت داستا امتحان دے دیو جنا وی کل کیو سڑی تا مال و دولت و خوشحالی ملاو شوا او دا دزرکی دا یر رانا لچی دا استدراج نی نو دے په دوکه کې پروت دی. دا د کافر صفت ذکر کړي چې د خوشحالی د مال او دولت د ډېرې دو سره وي زه دې مستحق یاره که زه عند الله مقبول نه وي نو ماته به دا دوره مال ولې راکول. او غریب لوی کړه وګوره ته چې دا غریبي دا پریشان ہے نو العیاذ بالله ته که چرې د دې صحت او د مالدارۍ مستحق وي خو تا ته به ملاوا. دا د بی دینا او د جاهل او د ناپوه انسان نظریه او عقیده لکه وګورئ تاسو د رشم پاره کې ذکر کړی دغه شان سوره فجر کې وګورئ په سوره فجر کې الله رب العزت دغه حال ذکر کړی دی د باز ناپوها انسانانو بندگانو. آیات مبارک وګورئ پنځلسم او شپاړسم. فَأَمَّا الْإِنسَانُ اِذَا مَبْتَلَاهُ ہر چی انسان کافر دے انسان جاہل و ناپوہ دے اِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ کَلَچِ امْتِحَانَ وَزْمَائِشُ کی پاغبان رَبُّهُ رَبْ دَاغُ فَأَكْرَمَهُ لِعِزَتْ مِنْ كِيَوَا وَنَعَمَهُ وَنِعْمَتُنَ وَرْتَوَرْكِدْ دُنیا مال دولت مشری اقتدار. فیقول ندغ ناپوہ انسان پزڑ کیوائی پخلوائی ربی اکرمن ربز ڈیری زتمن کم او مال ڈیر خکتنی. واما اذا مبتلاہ ورکل چلا امتحان وزمائشو کی پاغ فقدر علیہ رزقہ نتنگ کی پاغ بان رزق داغ. فیقول ندغ ناپوہ انسان وائی ربی اهانن ربز سپکم غریبی او فقیرای تسپکواله وی مالداری ته عزت وی. دا انسان نه چې د دین نه د الله د قانون نه خبر نه لري د زکه دا نظریه جوړ کړي. دا شان ګور فرعون ویلی او دا قوم ویلی فیضا جاءتهم الحسنه کله چې برالا غیت خوشحالی قالوا لنا هذه نایبوی دا زمونږ د پاره دا مونږ دې مستحق یو مونږ دې اهلی یو. دا شان قارون ویل لکه سوره قصص شلمه پاره کې وګورئ دا نظریه د قارون مو. قارون ته چې رب العالمین مال ورکړو ناغم دا شان ویلو وګورئ آیات مبارکا دوکم اتیائم آیات گوری. قال انما اوتیته على علم عندي یوم آنا دی آیات مبارک کی دعوی. قال قارون ویلو انما اوتیته بیشک دا مال و دولت و عزت راکڑ شوید ماتا على علم عندي پا سبب د علم د الله په ما باندې چې زده دي مستحق او لایقم. یو معنا د دې آیات مبارک دا وی الله زده دي مستحق ګڼلم. امیر بنی اسرائیل مسلمانانو ته تاسو نه ملاوشي کړه خو ما کې با الله سلیدل چې دا دور مال خادمان نو کران او عزت را کړي. دا د پخوانه د کافرو د بی دینو نظریه. قالوا لنا هذه ویلیو دی فرعونیانو دا خوشالی زمون د پار دی مونگ دی مستحقیو. و انتو صبحم سیتن او کوبر سی دودوی تس تکلیف یتویرو بی موسیٰ و ممعہو نبت فالی بینیو پا موسیٰ علیہ السلام و پاو چاچ داغ سرمر گریو. دیو جن صحابو دا مال دا دولت د نعمتونو د ډېرې دو سره ډېر جړلو چا سینا دا چته استدراجن مونږ ته ملاونی. مشکا شریف کې راغلی عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه روزه ماتولا خادمان وین زور تخورات مخله کې خو ندی صحابي هغه مخ کې رونو هغه حالات را یاد کو. وی فلانه صحابي مصعب ابن عمر رضی الله عنه شهید شو نو د کفن د پاره بسلو سادر کب مولا پسر جولو نخپی سرگندی دی او کخپی مو پٹول سر سرگندی دی او ای منت دنیا دا نعمتونا و خوشحالی دارا ترا کلاو شی زی اریگم عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ وی زمون د نیکو بدلی چا تاثر دنیا کی مول زر زر ملاوی گی نا نو جڑلی جڑلی تردی چا روجے ما تنک فاروق اعظم رضی اللہ عنہ مبارک البدائی ونہائی ذکر کری وی چکل دا ملکون فتح شون او پا خواب دا سرو سپینو زرو پیسی وی نو دا پا اوخانو بانی دا سرو سپینو زرو روپی روڑے شو او دا سپگمیش پاوا دا سی چوا چولے شو دیری پراتو دا سرو سپینو زرو دا پیسو ناغس پگمی تپڑکی دی او فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جڑل دا چاورتای جدا خود خوشارہی خبر دا پا مسلمانانو با تقسیم شی او ٹول با دا خیر مالدار شی فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سوئی وی دا اللہ حبیب سم روچت مقام و مرتبہ و دا غی پا وقت دا دور خزانی نفت حکی دی ابو بکر رضی اللہ عنہ زمان بہترو دا غی پا وقت دا دور خزانی نفت حکی دی زیاری گمچت استدراج نی پوی گئی پا خبر بار او جڑلی جڑلی دا لو خلق کار وچ د خوشحالو په وخت کې دای توجه الله طرف تشي دیو جن و یو سړی کا په غم مصیبت او تکلیف په خوشحالی او مالداري او اقتدار او مشرۍ کې دا سوچلو کو چې دا امتحان دی نو دې په دوکه کې پروت دی او دا یو لوی تاواني انسان دی حضرت امام قرطبي د بدفعلی پوره تفصیل ذکر کړي لکه دا نن مسلمانانو کې د ناپوهی د وجه نه دا سیزونه سپیره غنی د مارغانو په आवाजونو کې سپیرواله غنی اتا سمخ کی جمعو کې تیرم شول ټول خلق د بدی عقیده او د گناهونو د وجنا بس وهمیان شي سو کوئی رغم وس په چغي وای پیږي په خبره باندې باز سپیره سپیرو لري وای بس دیوی چې سوګرا کی مړکی دا ورته چاوي دی چې مړی غواړي کله چر غبانګ وای نو بس ساری سا نیولې مولا لراځي چې ربي گاو نو مونچر کې بانګ وای دیو انصافت را روان دی دا غبط فالی یو طریقہ دا کله مارغان کارغان پکور کی کینی او ساوازو نہ کئی دیو ایسا مصیبت خورا روان دی کله وی دا کور می سپیره دی دارس پیره جامی سپیری دی او دا چاپ مخروتی هم کار می سمی نخوری دا عقیده دا فراون و دا غد قوم وا دیو ایک امام قرطبی دی پورا تفصیل ذکر کرده یو حدیثی ذکر کرده حدیث کی راغلی اقر تویرا علا مکناتها دا اللہ حبیب وی برقرار پریزی مارغان پا دیخپلو جالو کی مکنات دا اکنتن جالی توی دا دا عربو یو طریقہ وی چه دی بکل سفر کولو نرا پا بی مارغا با جالا کی دا گو دا پاس ناستو ناغا بی دا جالی نپاسو لغن بی ورویشتا او بیا بده دا ویلیو سالفاز رازی سانح و بارح نو که دغا مارغا بدا سوکل چه دے بخی طرف توالو تو نو دغی بدفالی نیوالا وی جبز دا یر سفر میں دا خیر دے او اغا سفر بے مبارک گنو لو روان بشو او که کنا بدا سوی چه دغا مارغا دا جال نوالو زولو او اغا بدا بارح طرف تروان شو شمال طرف تا گز طرف تا نو دبو یر دا سفر دا خیر نرے دا سفر میں سپیر رے نو دا اللہ حبیب دا جاہلیت دا رسمون رت کئی ویقر رت ویرا علامک ناتحا مارغان پا جالو کی برقرار پریزے دا بدفالی پنیت یا علو زوائی ما دا بدفالی پنیت مانے دا علو زوائی ما او بیا دینے کی ذکر کری اکرم رحم اللہ وی وی کنتو عند ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فمرت وائر يسويح فقال رجل من القوم خير خير اکرم رحم الله عزیز عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سر ناستو یو مارغ تیر شو مارغا وازو نکول نو یو سڑے وید خیر زیرے کا وید خیر زیرے کا اسم دا غشان وید ورلہ دا پخوان خبر دا وید خیر خیر دا خیر زیرے کا فقال ابن عباس عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ماورت وید ما عند هذا لا خير ولا شر ونا پوها د دې مارغ سره نه خیر شتا او نه شر شتا د خیر او د شر مالک څوک دی هغه الله رب العزت ناغسر کشوی خیر خیر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ورتوی ما عند هذا لا خیر ولا شر وی د دو سر نه خیر شتا او نه سر شر شتا د سره نه خیرشتا او نه سرشتا د د اواز سره د هیڅ قسم تعلق نشتا دله د سپته نشه ګور دا مارغه په غیب پوګنی وې دا د چ اوازونه کوي په ما سره مصیبت را روان دي یو خبره د مارغه اواز سپیرو غنول یو شرک داسو بل مارغه په غیب پو هو غنول نو چې نبی په غیب نو پوګی لکه تاسو لپاره مازیګر درس کې تیر شو مولانا ایوب رحم الله ویلی داس شیر دی وی علم موسی چوبن شود در علم غیب نو علم موشه کې بود اے ارجمند وی د موسی علیہ السلام علم چې اے بچیا اقوا غیب کې بن شو غیب باندې نه پویدو نو دا عام انسانان یادای وی منګ کوری بلا سې علم چې ته دې په غیب پویږي په دې په خبر باندې دې ګورړې رقیمتی خبره کړې موسی علیہ السلام په غیب نه پویدو کلیم الله دې الله سره خبرې کولې وی جی موسی علیہ السلام غوته د کلیم الله علم په غیب کې کار نه کولو نو وی علمی موشه کې بود اے ارجمند د منګ کور کې ولا سې لمی چته فلانې په غیب پویږي او فلانې په غیب پوي یو خمارغ په غیب پوها غړي د الله حبیب صلی الله علیه وسلم فرمایلی دا حدیث دی نه کې امام قرطبی ذکر کړي ویلیس مننا من تحلم او تکهنا او رده عن سفره تطیر د الله حبیب وی اعظم امتی نه من تحلم چا چې د ځان نه د دروغ د خوب داوا او په خوب نه لیدلې لی وای ير خوب لیدلې دا ګوره سخت ګناه کبیره خوب دې نه لیدلې سي فرضي بعضي پیران د خپل بزرګۍ لپاره خوبونه ثابتې څوک سي خوب ملي څوک پریشان کوي یو خدا مسله را چې ځان یا بل څوک دې پریشانې کیولې دا خوب باندې د سر چلوې نه نو چا چې د ځان نه د دروغ د خوب داوا او کدا زمان نه لري او تکهانا یا کہانت یو کو کہانت دی ته وی ویرا شیر پنوک کی درلا غلا معلومو دالا سخایا او د دې د نخو نستا نصیب معلومو نو ایدام زمانه نه سوک چ کہانت کای او دریم سو کیا دی چا زمو استا سو دې مسلې سره تعلق لري او رد هو ان سفری هی تطیر زما امتی نه وی چې دل را واپس کو د سفر نه بدفالای شرف لانی زرانه مخلرانا لانے سڑے سپیر دے مخیر راوے نو سفر لزک زمنا چدا سپیر دے و سفر بمی دے خیر نی او بیاد اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دابو داو شریف روایت ذکر کرے دری پیری فرمائی لی اتویرت شرکن اتویرت شرکن اتویرت شرکن نا اللہ حبیب وی بدفالی شرک دے شرک دے وما مننا الا ولیکن اللہ یزہبہو بالتوکل وی نشتا پا ممکی یوتن مگر اللہ باغا پا توکل سرد مسائب و نخلاص ہے دارنگی یو حدیثی ذکر کرے عمر بن العاص رضی اللہ عنہ ویچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دی من رجعته الطیرت عن حاجته فقد اشرکا ویرا اسوک چو واپس کو اغل ربت فالی دخ پل حاجت ننو دشرکو کو سوک چو دبت فالی دو جینا دا حاجت نو واپس جر فلانے مخلر آغے یا فلانی مارغا آوازو کو نو دا شرکو کو نو صحابو وما کفارت ذالک یا رسول اللہ دا دی کفارت صدا دا اللہ حبیبی دے کفارت جو سڑے بداوئی اللہم لا تویر الا تویرک ولا خیر الا خیرک ولا الہ غیرک اللہ تکلیف خود جی رسے نو تبی رسے خیر چی دے نستا خیر دے آتان بغیر بالالہ نشتا او دام راغلی یو روایت کې چې کله دیو سړی په دې ذهن کې دا غبط فالو او د سپیروالی خبر راغی نو دې دا سی وای اللهم لا یاتی بالحسنات الا انت ولا يذهب بالسيئات الا انت لا حول ولا قوه الا بك الله نراولی خوشاله مگر ته راولی نبوزی تکلیفنا مگر ته بوزی ولا حول ولا قوه الا بالله دا هر ګنا نه بچ کېدل او دا هر نیکی توفیق ملاوی دل دان نکی گی مگر ستا پر ہمو کرم مانی کی ندیمی وین تصبهم سیتن او کوبر سی دودوی تس تکلیف یتویرو بی موسیٰ نسپیروال بی گنل دید موسیٰ علیہ السلام وممعہو او دا هر اچاچ دی موسیٰ علیہ السلام سرمرگریو الا خبر شيء انما توا